már megint be akarni kínálni. Ez az, hogy még a kihetem be a szívánni. Hogy tudja akarni kínálni? Na, mondom, én kérdőtől lejárni kell be. Mi tart kínáltam be? Nem most ezt a már? Nem tudom, hogy fel kell, kell adni rá a pénzt. De jaj, lehet, hogy egy sárga dinnyit eszembe jutott. Veterinárban kell egy darabja. Hol? A patentnál, lent. Hol lent van a patent? Akkor szólt arra, hogy a piacon egy ember ugyanott árul ott is. Minden nap ott szokott árul. Veterinár darabja, van a szép nagyok is. Nem tudom, neked kell majd nézni. Ölteni már nem sok ért a darabjáimat. Jó. Megkaptam 200 gigabyte internetet. Na nem, azt mondják, nincsen a szerződés. De hogyha én nem aktuálok be a következő hónapban egy ilyen paketot, akkor elveszik. Azt írják üzenetbe. Hogy kell aktiválnom, hogy miért maradjon az internet. Na, akkor... Most van internet, bízz internetezni. Nagyon, nagyon. Most akarsz meg internetezni, meg a csodasz egy dolgépet is bízz internetezni, alig várod. Tényleg meg internetezni akarsz? Nem akarom. Azt mondtam, hogy akkor mész van a mádot. Menjek, akkor megyek. Most lehet rajta internetezni. Mennyi tízed van adni? Viszont még 200 kárkát? 500, 200. Pont, maradt még 100 már. Jó. Mi szerint itt szavica? Főjel ment. Ki? Mikor azt tudod? 100 nárba került. Emelzeni már. Nem 160, hanem 260. 100 nárra megemelték. Még akkor is, hogy a legolcsóbb volt. Ez a legolcsóbb, de 100 nárra főjel ment. Képzeld el. Nem egy felfelé ilyen vitaminak. 100 nárra. Kifutotta. Meg hoztam dikalort. Tudod, a dikalor a 100 nárba kerül. Van írva 270, meg 100 az, annyit 370, akkor visszajár 160. Tenyéret hoztál? Nem, majd holnap hozok, vagy hozok. Van kenyerem. Akkor nem kell, akkor. Nem kell nekem. Jó, van, akkor itt van 100 nál jár, ez rajt érje az árakat. Rajta van a doboltan. 270, a másik meg volt 100 nál. Annyit kell tenni. Rajta van az árak. Majd. Úgy fősérni, azt nem mondja a patikus. Melyiket? A dikolort, azt nem írt rá semmit se. Egy számlát sem adott a dikolor. Nem adott 100 nára számlát se. Hogy lehet az? Lecsalta magának. Ja, nem szoktak adni. Nem adott múltkó se a Benu. Mutka is, amit vettem, nem adtak számát. Lecsalják. Megtehetik. Értek, akkor 100 dinárba költ és annyi. Nem, a trimasztatomra rá van írva, hogy amennyit fizettem. Akkor sem adtak számát, itt sem adtak. A 100 dinár szokott mindig lenni még. Na, ez meg volt rajta az ára, arra van számla is. Itt van rajta 270 dinárba került. Aha. Ez a kettő. Visszatom. Vitamin. Vas, az a vas. Számlát, nem mindegy. Na megvan. A dinom még itt nem adott számlát, nem szoktak adni. Ha kárhánsz melyik a benúban, nem vannak. Itt van. 270 dinár rá van írva vitaminra. Ez meg 100 dinár volt. Ez mindig annyi szokott lenni.